Tu program trzeci Polskiego Radia, Robert Kantrajt. Dzień dobry, wtorek, 6 czerwca, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. 6 lat więzienia dla młodego kierowcy za zabicie 4-osobowej rodziny. O tym wyroku za chwilę w serwisie Trójki. Przyjrzymy się także oświadczeniom majątkowym prezydentów polskich miast. A także sprawdzimy, gdzie Polacy zamierzają spędzić wakacje. 23-letni Michał C. decyzją sądu ma spędzić w więzieniu 6 lat. W kwietniu 2015 roku luksusowym Audi A6 wyprzedzał kolumnę samochodów i zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka innym samochodem, który uderzył jeszcze w ciężarówkę. Zginęła 4-osobowa rodzina, 38-letni rodzice oraz ich dzieci, 6-letni Mateusz i 1,5-roczny Marcel. Sąd drugiej instancji podtrzymał poprzedni wyrok, a sędzia Artur Grabowski mówił o głupocie i braku rozsądku skazanego. Te osoby widziały, że na przeciwnym pasie ruchu znajdują się pojazdy i że w związku z tym nie ma co wyprzedzać. Oskarżony jakoś tego nie chciał przyjąć do wiadomości, może zafascynowany możliwościami technicznymi świeżo nabytego samochodu. 23-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów, przeprosił bliskich zabitych. Tłumaczył, że nie widział nadjeżdżającego z naprzeciwka pojazdu. Pełnomocnik rodziny ofiar wypadku, Monika Sąsiada. To jest wyrok, on nie wróci życia najbliższym, więc no my jesteśmy zadowoleni, że jest taki wyrok, o jaki wnioskowaliśmy. Natomiast to nie zmienia kwestii emocjonalnej niczego. Obrońca Michała C. Grzegorz Ćwiek. Ogrom tej tragedii jest niebywały i zarówno rodziny pokrzywdzonych, jak i rodzina oskarżonego no przeżywają także tą tragedię. To jest drama tak naprawdę wszystkich. Oskarżony ma zapłacić 10 tysięcy złotych pasażerowi, z którym jechał i który został ciężko ranny. Przez 10 lat nie będzie mógł prowadzić samochodów. I kolejny temat w serwisie Trójki. Fałszowali faktury i wyłudzali VAT. 3 osoby zatrzymało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Przez ich działalność Skarb Państwa mógł stracić nawet kilkadziesiąt milionów złotych. Mariusz Pieśniewski. Zatrzymani mężczyźni narazili Skarb Państwa na ogromne straty. Straty Skarbu Państwa z tytułu działalności tylko tych 3 dziś zatrzymanych biznesmenów mogą sięgać nawet 60 milionów złotych. Mówi Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA. To kolejna grupa wyłudzająca VAT, którą rozbiły polskie służby, ale także w tym przypadku sposób działania był podobny. Chodzi o tak zwaną karuzelę faktur, czyli przekazywanie z firmy do firmy faktur na nieistniejące usługi czy sprzedaż towarów, których nigdy nie było. Wszystko prowadzi do wyłudzenia zwrotu lub zaniżenia podatku VAT. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Najbogatszym prezydentem miasta w Polsce jest Jacek Majchrowski z Krakowa. Z majątkiem wartym ponad 11 milionów złotych wyprzedził Hannę Gronkiewicz-Waltz. A prezydent Warszawy ma m.in. ponad 3 miliony złotych oszczędności, a w sumie jej majątek opiewa na prawie 6,5 miliona złotych. Na trzecim miejscu jest prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Wartość jego majątku szacowana jest na ponad 3 miliony 400 tysięcy złotych. Czwartym najbardziej zamożnym włodarzem miasta wojewódzkiego jest prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz, dysponujący majątkiem o wartości ponad 2 milionów 300 tysięcy złotych, ma dom, 4 mieszkania i gospodarstwo rolne. W serwisie Trójki przenosimy się teraz do Włoch. Tamtejsza policja i gwardia finansowa rozbiły szajkę przemytników imigrantów. Są poważne podejrzenia, że gang nowoczesnymi pontonami przerzucał z Tunezji do Europy groźnych przestępców i terrorystów. O szczegółach nasz włoski korespondent. Gang dysponował bardzo szybkimi łodziami motorowymi, które potrafiły przepłynąć z Maroka na Sycylię w zaledwie 4 godziny. Były nieuchwytne dla włoskiej straży przybrzeżnej. Przestępcy za sutą opłatą przewozili nimi w luksusowych warunkach majętnych ludzi ściganych przez tunezyjską policję. Wśród pasażerów byli również podejrzani o związki z islamskim ekstremizmem. Policja podkreśla, że złożona z Włochów grupa przestępcza była znakomicie zorganizowana. Klienci po przybyciu na Sycylię byli natychmiast rozwożeni luksusowymi samochodami we wskazane miejsca na północy Włoch. Gang zajmował się również przemytem papierosów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na ponad 2 tygodnie przed wakacjami ponad połowa Polaków deklaruje, że ma w planach wyjazd na urlop. Większość po 3/4 zostaje w kraju, co 4 ankietowany pojedzie za granicę. Tak wynika z sondażu firmy ubezpieczeniowej Mondial Assistance. Jej szef Tomasz Frontczek mówi, jakie zagraniczne kierunki Polacy wybierają najczęściej. Numer 1 Hiszpania, wliczając w to Wyspy Kanaryjskie, numer 2 Chorwacja, numer 3 i numer 4 to jest Grecja oraz Włochy. Wśród wyjeżdżających za granicę spadła popularność krajów ocenionych jako te mniej bezpieczne, jak na przykład Egipt. Z pierwszej dziesiątki wypadła Turcja, wskoczyła Bułgaria, bliżej i spokojniej i taniej, bo można dojechać samochodem i głównie do Bułgarii jeździmy samochodem, podobnie jak do Chorwacji. Z badań wynika także, że prawie 80% pytanych osób, które otrzymują pieniądze z programu Rodzina 500+, stwierdziło, że to świadczenie nie wpływa na ich plany urlopowe.

Mam problem z rezerwacją w Qatar Airways. Jak wiadomo, relacje są zerwane, a loty zostały wstrzymane, więc przyszliśmy zobaczyć, co się dzieje, czy uda się zwrócić bilety i odzyskać pieniądze. Część tu obecnych przyszła zamienić loty. Jestem tu od samego rana i było tu naprawdę tłoczno. O sankcjach dla Kataru i o idących za tym komplikacjach w różnych dziedzinach opowiemy za godzinę. A potem zapytamy także o to, jak rozpoznać ból u zwierząt. Zwierzęta cierpią, no niestety, w milczeniu i jak długo się daje, to ból ukrywają. Trzeba być rzeczywiście dobrym obserwatorem, żeby się zorientować, że naszemu zwierzakowi coś dolega, aczkolwiek każda zmiana zachowania, takiej codziennej rutyny, często wskazuje na ból. Po czym poznać, że zwierzę cierpi? O tym za godzinę. Kurtyna musi mieć duszę, to tytuł dzisiejszego reportażu. Bohaterem będzie Mirosław Metylski, tapicer w Teatrze Polskim w Warszawie. Byłem przerażony, jak przyszło mi rozbierać tapczan stary. A to był styczeń, a praktyki mieliśmy u prywaciarzy. Gdzieś na podwórku. No, tragedia. Ja jeszcze z tępym nożem obrzynałem te sprężyny. No to przecież urągałem, że ja dziecko gorszego Boga, czy gorsze dziecko lepszego Boga. Tragedia była. I to był taki początek. Na tamten czas w życiu nie myślałem, że praca tapicerska może być tak wspaniała, tak fascynująca, tak ciekawa, że można ją pokochać. Kurtyna musi mieć duszę. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. W Pulsie Trójki Beata Michniewicz o handlu w niedzielę to o 17.45, ale Beata Michniewicz pojawi się wcześniej, jako że to mimo, że należy do drużyny poranka, to ona dziś będzie losowała litery w audycji popołudniowej, bo wracamy do Skrabli. Druga runda trwa w tej chwili na plansze. Sytuacja jest taka, że poranek ma 43 punkty, a my mamy 17, ale oni mają o poranny ruch więcej. Omyj, to jest słowo, które koledzy i koleżanki rano wymyślili. Omyj. Nasze losowanie za 10 minut i potem będziemy układać słówko popołudniowe. A zaczynamy audycję popołudniową piosenką dnia. Nowy Fismol. Nie. Choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam jak stoję z usznurowanymi butami. Mam pełen słoik słonych wspomnień o tobie. Pełen słoik wspomnień o tobie. Nie ufam więcej tak głęboko. Nie będę stoił. Wierność trudna jest widocznie. Zdrada krótkowzroczna boli tak okropnie. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Jestem zła, zła, ja to wiem. Sucho mi w gardle, ty jesteś mój tlen. Kocham ciebie i patrzę na ręce. Chwile miłe i nie ma ich więcej. Tęsknię, choć wiem, surowymi butami. Cześć! Sznurowadła, Fismol, nasza piosenka dnia, 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. No nie jest, 16:16, 6:06. Taka numerologia nam się ułożyła. W Londynie policja podała tożsamość trzech sprawców sobotniego zamachu, w którym zginęło co najmniej 7 osób. Dochodzenie trwa, wszyscy dotąd aresztowani zostali zwolnieni bez postawienia im zarzutów. Za 2 dni w Londynie wybory powszechne. Głównym tematem końcówki kampanii stały się sprawy związane z bezpieczeństwem, chcąc nie chcąc. Wczoraj wieczorem mieszkańcy oddali cześć ofiarom zamachu. Our city is filled with great sorrow. Nasze miasto jest dziś pełne smutku i gniewu, ale także uporu i determinacji, bo nasza jedność i miłość bliźniego zawsze będą silniejsze niż nienawiść ekstremistów. Tak mówił Sadiq Khan, burmistrz Londynu. Niedaleko London Bridge wieczorem odbyło się czuwanie ku czci ofiar sobotniego zamachu. Dziś dzień jak co dzień w Londynie. Od rana pada rzęsisty deszcz. Mnóstwo ludzi na ulicach ukrytych pod parasolami. Samochody posuwają się w tym londyńskim rytmie 10-15 km na godzinę, bo tutaj samochody nie jeżdżą, tylko przesuwają się z miejsca na miejsce. Bardzo wiele się w tej chwili mówi o tym, że Londyn jest miastem, które nie poddało się i nie podda się pod naporem terrorystów, którzy chcą, aby zmieniło swój styl życia. Nie zmienimy się, mówią Londyńczycy. I reakcja na ten zamach ma pokazać, jak bardzo terroryści się mylą. Teraz jestem w Richmond w zachodnim Londynie, w kawiarni, w której spotykam się z bardzo ciekawą osobą. Ed Valiami to jeden z najwybitniejszych współczesnych reportażystów brytyjskich, laureat m.in. Nagrody Kapuścińskiego. Spytałem go, czy rzeczywiście jest tak, że Londyn wykazał się niezwykłym hartem ducha i jednością w tych ostatnich dniach. Ludzie okazują jedność i słusznie. Ja mogę się uśmiechać na widok faceta, który ucieka ulicą z pintą piwa, którą właśnie kupił za 5,5 funta i biegnie tak, żeby nie uronić ani kropli, ale to jest rzeczywiście obraz, który oddaje naszego ducha. Jakby takie biegi z kuflem pełnym piwa były dyscypliną olimpijską, to na pewno zdobylibyśmy złoty medal. Londyn pozostaje nieugięty, w tym sensie, że to w dalszym ciągu będzie żywe, histeryczne, zalane alkoholem miasto z obsesją na punkcie pieniędzy. Jest kilka rzeczy, które w obecnej sytuacji mają dla mnie znaczenie. Wiele, być może większość osób, które ryzykowały życiem ratując innych, to byli obcokrajowcy. To ciekawe, największym bohaterem jest rumuński piekarz, który zaatakował terrorystów drewnianą paletą. Rumuński piekarz i jeszcze Hiszpan. To są ludzie, których Brytyjczycy właśnie postanowili wyrzucić ze swojego kraju, a co najmniej utrudnić im życie tak tylko jak się da, aby sami wyjechali. Niemcy oświetlili bramę brandenburską barwami Union Jacka, flagi brytyjskiej, ale nie przypominam sobie, żebyśmy my wyświetlali niemieckie barwy na placu Trafalgar po masakrze bożonarodzeniowej w Berlinie. To są takie drobiazgi, na które zwracam uwagę. Może psują ogólny euforyczny nastrój, ale jak powiedział Henry Kissinger przy innej okazji, one mają taką dodatkową wartość, że są prawdziwe. Rumuna nazywa się dziś w gazetach prawdziwym Angolem. Zaraz go wyrzucą z tego kraju. A Londyn? Bardzo się zmienił za mojego życia. Liczy się tu chciwość, materializm. To jest miasto, które samo siebie burzy fizycznie, niszcząc piękne stare budynki, w ich miejsce wstawiając brzydkie nowe dla pieniędzy. Czy terrorystom uda się odwrócić ten proces? Oczywiście, że nie. Ale tak, podoba mi się ten facet, który chroni swoją pintę piwa, uciekając przed atakiem terrorystycznym. To tak, jakby zorganizować festiwal tańca irlandzkiego na placu Trafalgar. Boki zrywać. Po prostu wspaniałe. An Irish dance festival in Trafalgar Square. That's hilarious. That's brilliant. Z Londynu relacjonował Dariusz Rosiak, a w czwartek w Wielkiej Brytanii przedterminowe wybory parlamentarne. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Plan the great escape, keep the wolves away. Together we can hide like runaways. We can find a way, see the sun again. You and I are meant for better days. Not the enemy. tired of saying we're sorry for our love. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. Leave the broken dream, find the missing key. Nobody told us how hard this would be. Keep the memories, only what we need, till we find something that we can be. We're not the enemy, tired of saying we're sorry for our love. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. Promises fade, but I promise that ours will be made. Don't be afraid to walk down this path that we've made. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth. We are bound. Jak pani za chwilę? Dawaj, już, teraz, proszę. Się pani denerwuje, piosenkę jeszcze. No bo ty wszystko psujesz, jak tak ściskasz. Maszyna losująca nam się awanturuje. Proszę. Great escape, keep the wolves away. You and I are meant for better days. Jack Savoretti, tu Trójka, audycja popołudniowa, 23 minuty po 16. Zapraszamy na słówko. W studiu już piek z krainy deszczowców, czyli Beata Michniewicz z drużyny Poranka. Dzień dobry. Dzień dobry. No ale dziś gościnnie występuję w popołudniu, bo dziś twój puls trójki to będzie o handlu w sobotę, w niedzielę, przepraszam. Bo w soboty to mam nadzieję, że nam nic nie grozi, że nie można kupować w soboty. Proszę bardzo, pani się zamienia w maszynę lasującą, są proszę dwie szkoły. Bardzo. Marcel podobno twierdzi, że najlepiej wyciągać garścią. Tak? Garścią i trzeba sobie w tej garści od razu policzyć, żeby było 7. I wtedy jest dobrze, ale ja chcę pojedynczo, bo to tak napięcie żeby rośnie. Nie było dobrze, pani chce. Nie, żeby napięcie rosło. Uwaga. A. No, pan a. zadowolony? No, no, a. Każdy chce mieć a. Dobra, mieszamy, mieszamy. A. Bardzo śmieszne. Aby sprzedać. Proszę bardzo, aby kupić. Trzecie a będzie i jesteś lepsza niż Halinka, która miała z ręki www. Nie, przepraszam, sorry, no naprawdę. A. No, naprawdę. Trzy razy a. Naprawdę. To wszystko dlatego, że ściskałeś woreczek. Dobra. N. Jest nieźle. Jest dobrze. Z. No ale nie ma żadnych mięsnych. Zebra? Nie ma mięsnych liter. Ale, tak, ale są dobre do układania ale nie na planszy. Ma mięsnych. No ale wiesz, mało kosztuje. Nie. No jest mięsna, proszę bardzo. Jest mięsna. Jest mięsna. Ile jeszcze? Jeszcze jedna, tak? Nie? Tak, jeszcze jedna. No dobra. To powinna być samogłoska, spółgłoska? Dobra. N. No nie. No to N. jest jakiś czas. Dwa razy N. Trzy razy A. Z, N. Matko. Bardzo ciekawa dobra, kombinacja. Nie będę więcej losować. Przepraszam. Nie podglądywała pani. Nie podglądałam, nie. Beata Michniewicz losowała dziś. Dziękuję bardzo. Proszę być zobaczyć, może. Jaka jest sytuacja na planszy, bo tam jest gęsto, tak centralnie trzy słowa w środku są ułożone, bardzo gęsto i teraz będziemy to uzupełniać naszymi popołudniowymi literkami. A plansza na stronie słówko.polskieradio.pl. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do Trójki. N, A, Z, N. i z tego dzisiaj układamy. Być może państwo będą układać słowo popołudniowe z dźwiękami burzy za oknem, bo dziś nad Polską przechodzą burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem, a nawet opadami gradu. Niezwykle groźne są wyładowania atmosferyczne, uderzenia pioruna. To jest siła niszczycielska, jeżeli trafi oczywiście. Kilka milionów voltów i ogromne natężenie prądu. Dlatego jeśli zostaniemy zaskoczeni przez burzę w szczerym polu, musimy zachować szczególną ostrożność. No pod drzewem absolutnie, no tyle to wiem. Połączone telefony komórkowe ściągają pioruny. Gdyby teraz nagle zaczęło grzmieć, to gdzie by pan chciał się schować? Blisko mieszkam tutaj, do domu. Wszedłem do jakiegoś dużego hipermarketu. Tam pod gimnazjum, pod ten dach. Przede wszystkim nie wolno nam szukać schronienia pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi. Starszy brygadier Paweł Frontczak, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Nie wolno również nam przebywać w tym czasie pod tak lekkimi konstrukcjami jak wiatry autobusowe czy też tramwajowe. Najbezpieczniejszym miejscem jest budynek. Tam powinniśmy przeczekać nawałnicę. Jak jesteśmy w otwartej przestrzeni, to raczej przyjąć taką embrionalną figurę. Doktor inżynier Bolesław Kuca, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej. Nie należy stać, czy nie należy się chronić pod wysokie drzewa. Powinniśmy stać z nogami razem złączonymi. A w jakiej odległości, jeżeli od nas uderzy, możemy zostać porażeni, tak mniej więcej? To zależy od pioruna, bo może być taki malutki piorun i taki ogromny. To są odległości rzędu dziesiątków, setek metrów. Bardzo dużo domów jednorodzinnych nie ma w ogóle instalacji odgromowej. W granicach 2,5-3 tysięcy złotych taka instalacja kosztuje. Jacek Kacprowicz, firma Evita, instalacje odgromowe. Na taki budynek jednorodzinny średniej wielkości. Sądzi pan, że jednak warto mieć, bo jakby piorun uderzył, to bez piorunochrony może być kiepsko. Mieliśmy już wiele przypadków, że montowaliśmy takie instalacje na budynkach, które zostały uderzone przez piorun i częściowo spalone lub zniszczona część dachu. Później, jak to w Polsce Polak mądry poszkodził, wiele montowaliśmy instalacji na takich budynkach. Czy jesteśmy bezpieczni w samochodzie w 100%? Jesteśmy raczej bezpieczni, ale pamiętajmy, że jeśli pioruny bardzo blisko nas strzelają, nie powinniśmy dotykać metalowych elementów samochodu. Jesteśmy bezpieczni pod warunkiem, że tego samochodu podczas burzy nie zatrzymamy pod linią energetyczną, słupem, drzewem. Czy są takie miejsca, gdzie możemy spodziewać się, że no właściwie jak w banku mamy uderzenie pioruna? Oczywiście są miejsca, gdzie prawdopodobieństwo uderzenia pioruna jest znacznie większe niż w innych miejscach. Artur Surowiecki, Stowarzyszenie Skywarn, Polska, polscy łowcy burz. Wszelkie miejsca położone wyżej, takie jak szczyty górskie, grzbiety górskie, ale nawet również wzniesienia, a także takie tereny otwarte, gdzie na przykład jest jakiś wysoki element. Ale też może być tak na przykład, że piorun uderzy w parterowy budynek, mimo że 100 metrów obok na przykład jest blok, który ma 8 pięter. Zdarza się. Bardzo wiele czynników wpływa po prostu na to, jaką drogę ten piorun po prostu obierze. Jeśli różnica potencjałów między chmurą a tym miejscem będzie większa, to tam uderzy ten piorun. Poradnik, jak się zachować w czasie burzy, przygotował Tomasz Jeleński. Ja wiem, że w całości nie wejdzie, ale chociaż fragmencik zawsze miło będzie posłuchać. Za chwilę państwo usłyszą w swoich radioodbiornikach i to, co państwo usłyszą, to nie za oknem, tylko to u nas w radiu się będzie działo. Z góry mówię, że w całości nie wejdzie. No, minutka, niecałe dwie. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Znasz takie słowo? Zananan. Pierwsze słyszę, ale brzmi bardzo ciekawie. Brzmi nieźle, no i ciekawie Zananan wygląda, bo wykorzystalibyśmy 7 literek. Tak. Może spróbuj od tyłu to przeczytać. Zananan. Jananas. Sprawdziłem, nie ma takiego słowa niestety. No będziemy próbować dalej, bo literki są wymagające. 16.30 minęła. Skrót wiadomości w Trójce, Radosław Mróz. Są kolejne ostrzeżenia przed burzami z gradem i MGW wydało je dla 13 z 16 województw. Bez ostrzeżeń pozostają tylko trzy regiony: warmińsko-mazurskie, podlaskie i lubelskie. Najbardziej gwałtowna sytuacja może być na Podkarpaciu. Tam obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Policja szuka sprawców i wyjaśnia okoliczności wysadzenia bankomatu w Międzyborzu na Dolnym Śląsku. Do eksplozji doszło w nocy. Złodzieje ukradli kasetki z pieniędzmi, teraz trwają ich poszukiwania, mówi Paweł Patrykowski z Dolnośląskiej Policji. Nikt w tej całej sytuacji nie ucierpiał, natomiast ta eksplozja była na tyle silna, że uszkodziła też fragment budynku, a więc został oczywiście o tym od razu powiadomiony nadzór budowlany. Z komunikatu Urzędu Miasta wynika jednak, że budynek jest w stanie nienaruszonym. Emir Kuwejtu jest w drodze do Arabii Saudyjskiej, gdzie ma rozmawiać z tamtejszym królem Salamanem. Sabah al-Ahmad al-Jabir as-Sabah jest mediatorem między Katarem a grupą państw arabskich, które wczoraj nałożyły na ten kraj sankcje za wspieranie organizacji terrorystycznych. Chodzi o 7 państw, to Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Egipt, Bahrajn, Jemen, Libia i Malediwy. Arabia Saudyjska, Bahrajn i Egipt zamknęły także dla katarskich samolotów przestrzeń powietrzną. W Trójce kolejne informacje o 17:00. Zapraszamy. No powiem ci, że ten pan, ten mediator to jest takie, to może być inspiracja, jeśli chodzi o nasze literki, bo my mamy Zananań, a on jest Sabah Alamat Al-Jazir Al-Sabah. Dużo A też jest. Brakuje nam. No H nie mamy, ale... No tak, no trzeba kombinować. Słówko.polskieradio.pl, tam sytuacja na planszy i tam nasze popołudniowe literki za chwilę będą. Jeśli chodzi o pogodę, to pogoda też kombinuje. Jak państwo słyszeli, na 13 województw mamy ostrzeżenia o burzach popołudniowych i wieczornych. W nocy zachmurzenie przeważnie duże, okresami opady deszczu i burze wciąż, lokalnie z gradem, zwłaszcza w pierwszej części nocy. Temperatura od 9 stopni w Szczecinie do 13 w centrum i do 16 w Bieszczadach. To w nocy. Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami, ale miejscami wciąż jeszcze przelotne opady i lokalne burze. Temperatura jutro już niższa, od 15 stopni w Szczecinie do 23 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyki linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie pielęgnuje i chroni skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest sztyft Stepper. Wspiera on ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Teraz w Grecji jak na Helu. Tylko Orange znosi roaming od 15 czerwca. W Unii Europejskiej korzystasz jak w Polsce. W ofertach na abonament twoje nielimitowane rozmowy i SMS-y, pakiety internetu bez dodatkowych opłat. Więcej w cenniku usług w roamingu na orange.pl. Orange. Jak najlepiej poradzić sobie ze stresem? Najlepiej poradzić sobie z nim szybko, kupując pastylki na uspokojenie Meliski. Meliski działają błyskawicznie. W odróżnieniu od tabletek rozpuszczają się już w ustach. Meliski to połączenie ziołowych składników w formie pastylek do ssania, dzięki czemu możesz po nie sięgnąć w każdej sytuacji. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski.

od namazania namazać można coś, prawda? Więc kilka namazań może być. Namazań w słowniku jest, czyli wchodziłby ten wyraz i jeszcze N za 7 punktów byśmy wykorzystali, ale niestety nie ma M, tak więc, znaczy M jest, ale nie do wykorzystania na planszy, tak więc namazań niestety nie pasuje. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Gimnazjaliści wybierają. Trwa rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. Czasu jeszcze trochę jest, ale wybór szkoły nie zawsze jest łatwy i oczywisty, bo decyzja jest podejmowana w bardzo młodym wieku i nie każdy wie, co tak naprawdę chciałby w życiu robić. Zdarza się więc, że po pierwszej klasie uczniowie myślą o zmianie szkoły średniej lub zmianie profilu. Dużo osób właśnie zmienia szkołę. Po pierwszym roku zastanawiałem się, czy akurat ta szkoła jest dla mnie. Wtedy myślałem, że jednak to nie jest mój profil. Brałem pod uwagę zmianę szkoły, ale jednak po wakacjach przemyślałem to wszystko i jednak zostaję. Dziecko wybiera szkołę ponadgimnazjalną mając lat 15. Dzieci w tym wieku nie bardzo wiedzą, co tak naprawdę chcą w życiu robić. W naszej szkole bardzo rzadko uczniowie zmieniają, dlatego że przychodzą, można powiedzieć, ukierunkowani od początku. Alicja Puszkarska, dyrektor zespołu szkół numer 37 w Warszawie. Czasami bywa tak, że może mylą informatykę z grami na komputerze, bo wydaje im się, że jeżeli są to gry i obsługa komputera, to jest to samo. Zdarza się, że uczeń chciałby przejść pomiędzy klasami, właśnie między profilami. Katarzyna Ziemiec, dyrektor liceum numer 4 w Katowicach. Że uczeń na przykład myślał o medycynie, a jednak po pierwszym roku pomyślał o prawie i przechodzi do klasy humanistycznej. Zdarza się, że przychodzą uczniowie z technikum, którzy chcą przyjść do liceum. Czy on od nowa musiałby przechodzić proces rekrutacji? To znaczy, jeśli chodzi do pierwszej klasy, to zazwyczaj uczniowie się logują i chcą od pierwszej klasy rozpocząć. Przepisy obowiązującego prawa oczywiście przewidują taką możliwość. I on nie musi klasy powtarzać pierwszej? To zależy od określonej sytuacji, ale jest taka możliwość. Andrzej Kulmatycki, rzecznik mazowieckiego kuratorium. Jeżeli ktoś stwierdzi w trakcie pierwszej klasy, na przykład liceum, że to nie jest najlepszy dla niego wybór i wolałby uczyć się przykładowo w technikum, to istnieje taka możliwość, ale wówczas decyzja o przyjęciu do takiej szkoły uzależniona jest od decyzji dyrektora tej wybranej nowej szkoły. Poza tym ten dyrektor może również w określonych przypadkach przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny dla takiego ucznia, jak również sprawdzany jest zakres kształcenia zrealizowanego w dotychczasowej szkole. Natomiast jest taka możliwość, żeby przeszli do klasy wyższej, ale wtedy... Na przykład jeśli uczeń chce do trzeciej klasy technikum, no to wtedy może do drugiej klasy liceum, w zależności jeszcze jakie miał przedmioty. Uczniowi z technikum jest trudniej przejść do liceum, ponieważ oni zaczynają już przedmiotami technicznymi w klasach pierwszych. Mają troszeczkę inaczej ramowy plan nauczania, niżeli w liceum. Czy dzisiaj jest tak, że młodzież jest bardziej uświadomiona, wie bardziej czego chce? Czy nadal jednak te decyzje podejmują w dużej mierze rodzice? To co obserwuję najczęściej, to jest jednak myślenie pewnie rodziców, tak, że ważny jest zawód. Anna Trusewicz, psycholog szkolny w zespole szkół numer 37 w Warszawie. Żeby mieć pracę, żeby, no jednak jest odwrót od tych kierunków humanistycznych. Też obserwujemy po tym, bo mamy liceum i już coraz mniej chętnych, bo on jest takie humanistyczne. Miałem wątpliwość na początku pierwszej klasy, tak w pierwszym semestrze, no bo to wszystko nowa szkoła, nowe towarzystwo, nowi ludzie i zupełnie inne podejście do nauki, do wszystkiego. Na przykład jeden kolega zmienił, ale tylko na parę miesięcy potem wrócił. No cóż, myślę, że jak się już coś wybrało, no to trzeba to jednak ciągnąć dalej. Jest czasami tak, jak pani mówi, że oni zmieniają zdanie, ale mam uczennicę, która, ona nie czuje się w tym zawodzie. Poczuła, że to nie jest do końca jej bajka, ale powiedziała, że ona chce to skończyć, bo jednak uważa, że ten papier jej się przyda. Na tyle jest bystra i inteligentna, że nie ma problemu, żeby zdać z klasy do klasy, natomiast nie czuje tego. Jeżeli są tacy uczniowie, to raczej po czwartej klasie mówią, że pójdą na psychologię, ale nie rezygnują. Jednak mają poczucie, że to można połączyć. Czyli zmiana profilu kształcenia raczej odbywa się między szkołą średnią a studiami, jeśli ktoś się na nie wybiera. O zmianę szkoły i o wybór szkoły pytała Izabela Woźniak, a my mamy prośbę do gimnazjalistów i licealistów, którzy mają zdolność, łatwość i łatwość układania słówek, o pomoc, bo mamy literki, ale te literki w skrablach są wymagające. Pani posłanka Begier kiedyś wymyśliła nazwisko sekretarza generalnego ONZ Anana Kofana, więc tutaj może Anana pasować. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Tu Trójka. to Foo Fighters. Sytuacja skrablowa na stronie słówko.polskieradio.pl i tam litery, które mamy po południu do dyspozycji, i tam sytuacja na planszy i z tego coś musimy ułożyć. Czy znasz słowo zanana? Anana kofana. Nie, nie, anana kofana, nie. Zanana. Zanana nie znam. No właśnie, pani Karolina proponuje. Zanana to jest kobieca część mieszkalna w muzułmańskich domostwach i w słowniku języka polskiego jest. Czyli zanana by wchodziła, ale jeśli nie to, to rzuca się w oczy bonanza. Pisze dalej pani Karolina i kończy, jakie losowanie, takie słowo. No, bonanzę mamy rzeczywiście. Trzeba było nie wpuszczać szpiegach z krainy deszczowców do studia. Że Beata Michniewicz nie powinna losować. No, wylosowała NNAAAZN. Bonanza jest dobra, zanana też dobra, ale fajnie byłoby wykorzystać eń, bo eń ma 7 punktów. Tak samo jedynki i tylko to eń mamy za 7 i najlepiej punktów. Ułożyć na punktowanym polu. Najlepiej by było, tak. No kombinujemy. Do 18.40 układamy słówko popołudniowe, sytuacje na planszy na stronie słówko.polskieradio.pl. Za 10.05. Zapraszamy do Trójki. Bonanze to mają na Bliskim Wschodzie. Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt, Bahrajn, Jemen, Libia i Malediwy zerwały stosunki dyplomatyczne i konsularne z Katarem. Oskarżyły go o finansowanie i wspieranie terroryzmu. Wraz z zerwaniem stosunków dyplomatycznych, 7 państw zamknęło granice i zawiesiło wszelkie połączenia lądowe, morskie i powietrzne z Małym Emiratem. Katarczycy mają opuścić granice siódemki. W studiu Anna Rokicińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie konsekwencje rodzi kryzys w Zatoce Perskiej? Skutki tej sytuacji odczuwają chociażby podróżujący w ten rejon świata, bo są utrudnienia na lotniskach. Warto podkreślić, że port lotniczy w Dosze, stolicy Kataru, to duży przesiadkowy port dla pasażerów głównie z Europy i Azji, o czym z Dubaju nasza korespondentka Anna Dudzińska. 4 linie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Etihad, Emirates, Air Arabia i Fly Dubai zawiesiły loty i refundują bilety. Do stolicy w Dosze nadal można dostać się lecąc przez Oman lub Kuwejt. Konsekwencje zaostrzenia stosunków w Zatoce Perskiej dotkną także Qatar Airlines. Katarski przewoźnik nie będzie mógł korzystać z przestrzeni powietrznej nad Arabią Saudyjską czy Egiptem, co oznacza, żeby dolecieć do Afryki czy Azji, będzie musiał korzystać z okrężnej drogi. Linie Qatar Airlines zawiesiły więc loty do Arabii Saudyjskiej, dlatego dziś między innymi w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej, ustawiały się długie kolejki do biur katarskiego przewoźnika. Mam problem z rezerwacją w Qatar Airways. Jak wiadomo, relacje są zerwane, a loty zostały wstrzymane, więc przyszliśmy zobaczyć, co się dzieje, czy uda się zwrócić bilety i odzyskać pieniądze. Część tu obecnych przyszła zamienić loty. Jestem tu od samego rana i było tu naprawdę tłoczno. Izolacja Kataru to także problem logistyczny. Ludzie w Małym Emiracie ustawiają się w długich kolejkach, by zrobić zapasy żywności. Świat obiegają zdjęcia pustych półek w marketach. Jak mówi profesor Katarzyna Górak-Sosnowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ludzie nie wiedzą, co się dzieje i co się jeszcze wydarzy, dlatego gromadzą zapasy. Katar, poza tym, że ma bardzo duże w stosunku do swoich rozmiarów znaczenie polityczne, takie geopolityczne, stara się być rozgrywającym tam w tej polityce regionalnej przynajmniej, no to jednak odcięty od otoczenia, właściwie jest totalnie bezbronny, no bo co może zrobić, jeżeli tam ani nie ma właściwie rolnictwa, właściwie nic nie ma, w dużej mierze poza pieniędzmi. O tym, że Katar tymi właśnie pieniędzmi wspiera terrorystów, mówiło się od dawna. Skąd więc teraz to publiczne i dobitne oskarżenie oraz izolacja? Profesor Górak-Sosnowska uważa, że nie bez znaczenia była wizyta Donalda Trumpa u Saudyjczyków. To jest tak, jakbyśmy wiedzieli, że ktoś notorycznie przekracza prędkość, a nagle oskarżono go o to, że spowodował wypadek samochodowy. To jest mniej więcej taka sytuacja. Tutaj jest też ciekawe, że oskarża głównie Arabia Saudyjska, która przecież też nie jest neutralna, jeśli chodzi o wspieranie grup radykalnych muzułmańskich. Może w jakiś sposób, pewnym jakimś powiązaniem, jest wizyta Donalda Trumpa. Może tutaj do czegoś doszło, i teraz jest to wszystko załatwiane pod płaszczykiem tego, że oto nagle Katar wspiera terroryzm. Ale Katar to także gaz. Mniej więcej 30% udziału w światowym rynku gazu LNG to właśnie surowiec z Małego Emiratu. Przypomnę, że do Polski właśnie w czerwcu ma dotrzeć kolejna dostawa tego skroplonego gazu. Jak mówi Robert Zeidler z Instytutu Sobieskiego, problemu nie będzie, jeśli Katarczycy będą mogli przepłynąć przez kanał Suezki. Jeśli nie, wyjścia są dwa. Zamiast puścić swój statek do Europy, puści swój statek na przykład do Azji, a w zamian za to jakiś inny statek popłynie z tą samą ilością do Europy, czyli wymiana tej samej ilości towaru przez jednostki należące do różnych podmiotów. Jeżeli nie, zazwyczaj w takich kontraktach są klauzule tak zwanej siły wyższej i to by pewnie podpadało pod tą siłę wyższą, czyli możliwość czasowego niewywiązywania się przez jednego z kontrahentów z warunków umów z uwagi na okoliczności, nad którymi nie ma żadnej kontroli. No i w końcu ta sytuacja może też zaważyć na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Jak mówi nasz dziennikarz sportowy Michał Olszański, choć do święta futbolu jeszcze długa droga, to odpowiednio szybko trzeba się przygotować. Sytuacja, która w tej chwili ma miejsce, jest na pewno bardzo zagrażająca wielkim imprezom sportowym, które Katar lubi organizować. Ostatnio to był w ogóle pomysł tego kraju na promocję. Natomiast wydaje mi się, że ich problemy w tej chwili dyplomatyczne to może mieć wpływ, chociaż do Mistrzostw Świata w piłce nożnej jeszcze jest 5 lat, bo to ma być 22 rok, ale to jest kwestia przygotowania obiektów. Obawiam się tej sytuacji. Katar w różnych rankingach utrzymuje się w czołówce najbogatszych państw świata. PKB w przeliczeniu na mieszkańca wynosi według Forbesa ponad 74 tysiące dolarów. O skutki sankcji nałożonych na Katar przez sąsiadów pytała Anna Rokicińska. Dziękuję bardzo. Proszę. Mamy informację dla kierowców. A2 z Warszawy, około 50 kilometra wypadek, tworzy się szybko duży korek, informuje słuchacz. To nie dojadę do domu. Z tego wynika, że to jest, znaczy wnioskuję, że to jest na pasie z Warszawy w kierunku na Poznań, na 50 kilometrze. Gdyby ktoś miał więcej informacji na ten temat, czekamy 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. A2 z Warszawy, około 50 kilometra, mamy wypadek. Tu trójka. Zapraszamy do reklamy.